Nimicuri pe orice, și adormim supărați. Asta nu e dragoste. De câte ori pleci de acasă, lacrimi la mama ta. Am ajuns să cred că-ți place să joci teatru în fața mea. Și apoi când ajung acasă, mă tratez cu spatele. Vorba bună.